दे दो मुझे दिल, दे दो मुझे दिल, ले लो मेरा दिल, ले लो मेरा दिल, दे दो मुझे दिल, दे दो मुझे दिल, ले लो मेरा दिल, ले लो मेरा दिल, रूठो ना ऐसे जाना, नाजुक है दिल दीवाना, रूठो ना ऐसे जाना, नाजुक है दिल दीवाना, रोई तो लेगा आजा, दे दो मुझे दिल, दे दो मुझे दिल, ले लो मेरा दिल, ले लो मेरा दिल, रोना ना जाने जाना, जो तुम चाहो सो माना, रोना ना जाने जाना, जो तुम चाहो सो माना, अब तो हंस दो मेरे कातिल, दे दो मुझे दिल, दे दो मुझे दिल, ले लो मेरा दिल, ले लो मेरा दिल, सोचो ना कभी अच्छी नहीं ये दिल लगी, ऐसा भी सोचो ना कभी अच्छी नहीं ये दिल लगी, मेरा जीना होगा मुश्किल, दे दो मुझे दिल, दे दो मुझे दिल, ले लो मेरा दिल, ले लो मेरा दिल, दे दो मुझे दिल, दे दो मुझे दिल, ले लो मेरा दिल, ले लो मेरा दिल। समझा तुमको सीधी सी भोली भाली, तुमने तो धमकी देके मेरी छुट्टी कर डाली, मैंने तो समझा तुमको सीधी सी भोली भाली, तुमने तो धमकी देके मेरी छुट्टी कर डाली, छोटा सा सीधा सादा होगा ये वादा, छोटा सा सीधा सादा करना होगा, दे दो मुझे दिल, दे दो मुझे दिल, ले लो मेरा दिल, ले लो मेरा दिल, रूठो ना ऐसे जाना, नाजुक है दिल दीवाना, रूठो ना ऐसे जाना, नाजुक है दिल दीवाना, रोई तो लेगा काजल, दे दो मुझे दिल, दे दो मुझे दिल, ले लो मेरा दिल, ले लो मेरा दिल, रोना ना जान जाना जो तुम चाहो सो माना, रोना ना जान जाना जो तुम चाहो सो माना, अब तो हंस दो मेरे दातिल। दे दो मुझे दिल, दे दो मुझे दिल, ले लो मेरा दिल, ले लो मेरा दिल।